Imani yangu ni kwamba usalama mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu moja kwa moja kwenye taarifa yetu ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Uhaba wa mafuta ni aina ya petrol unaendelea kudhihirika nchini Burundi. Asasi Solicom inayopambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma inagundua kuwa changamoto ni wadimu wa pesa za kigeni. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Ni wakati ambapo serikali ya Burundi iliidhinisha ombi la mashirika yaliyojiunga ili kujenga ghala za mafuta. Baraza la mawaziri wiki jana liligundua kuwa umuhimu wa ghala hizo ni kuwezesha uchumi wa taifa kutoendelea kuyumba yumba. Utajuzwa daima. Na uwepo wa wafanyabiashara wa sukari wanaotumikia kwenye mikoa mingine kwenye orodha ya wafanyabiashara wa bidhaa hiyo wanaotumikia mkoani Ngozi ni mojawapo ya sababu ya ukosefu wa sukari mkoani humo. Katika kikao cha kutafuta jawabu kwa swala hilo leo Jumatatu pamoja na wauzaji wa sukari, Gavana Ngozi anasema miongoni mwa hatua zilizochukuliwa kuna kuwaondoa kwenye orodha wauzaji wasioishi mkoani humo. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Alphonse Kubimano Konasi Kimitambo. Jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika 100% kutoka mjini Bujumbura ni kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi bofya www.isanganiro.org. Utajua, utapata mengi katika taarifa hii ya habari. Uhaba wa mafuta aina ya petroli unaendelea kudhihirika nchini Burundi. Asasi Solicom inayopambana na rushwa na ubadhirifu wa mali za umma inagundua kuwa changamoto ni wadimu wa pesa za kigeni ambazo ili kupatikana kunahitajika mavuno zaidi ya mazao ya kibiashara, kuwezesha wawekezaji na kadhalika. Gabriel Rufyiri ni kiongozi wa Olicom, anagundua kuwa shida si mafuta tu bali pia sukari, dawa maalum, vinywaji vya kiwanda Brarudi na kadhalika, chanzo kikiwa ukosefu wa pesa za kigeni. Habari hii inaendelea kufanywa utafiti, inaendelea kusafishwa ikipatikana utaipata. Lakini katika mitambo wananionyesha kwamba tayari taarifa hii imekwisha patikana. Nilikuwa nikikujuza kwamba uhaba wa mafuta aina ya petroli unaendelea kudhihirika nchini Burundi. Asasi Solicom inayopambana na rushwa na ubadhirifu wa mali za umma inagundua kuwa changamoto ni wadimu wa pesa za kigeni ambazo ili kupatikana kunahitajika mavuno zaidi ya mazao ya kibiashara, kuwawezesha wawekezaji na kadhalika. Gabriel Rufyiri ni kiongozi wa Olicom, anagundua kuwa shida si mafuta tu bali pia sukari, dawa maalum, vinywaji vya kiwanda Brarudi na kadhalika, chanzo kikiwa ukosefu wa pesa za kigeni. Tumsikilize anatafsiriwa na Romuald Niyo yabivuze. Umuzi w'ikibazo w'ivyo bintu byose byugarani mu kintu bita amafaranga ya gaciro. Mzizi wa masuala yote ni pesa za kigeni. Kama hilo halijapatiwa suluhisho, yote tunayofanya, tunayofikiria na mikakati tunayoweza kuweka itakuwa bure. Msahau kuwa ni swala ambalo halikuibuka leo. Tunakaribia kumaliza zaidi ya mwaka mmoja tukiwa katika hali hiyo. Hakika kuna sababu zinazotokana na nchi ukizingatia mafuta. Lakini pia kuna zilizotokana na nchi, mfano vita vya Ukraine vina athari mbaya kwa dunia nzima. Ila nchini Burundi, kutokana na kutojikinga kwa kuweka hara za akiba, athari inakuwa maradufu ama mara tatu. Tunasikia kwamba serikali inaanzisha mikakati ya kuweka hara. Ninafikiri kuwa mliona yaliyopitia katika baraza la mawaziri kwamba wananuia kuweka hara za mafuta nchini Burundi ili kupata mauzo ya nje. Hilo ni jambo jema. Ila marubaini wa yote ni namna pesa za kigeni zitakavyopatikana. Njia za kupata pesa hizo zinatambulika. ni kukuza uzalishaji wa mauzo ya nje, mazao ya kibiashara, kuleta wawekezaji na kuweka ushirikiano wa maendeleo, kuleta watalii bila kusahau Warundi wanaoishi ugenini. Ili kufanikisha hayo yote niliyotaja, sharti kuwepo mazingira tulivu ya kisiasa, yani hali ya wazi inayoridhisha watu katika mfumo wa utawala. Pili ni kurahisisha wawekezaji, na kwa kufikia hilo ni lazima haki itendeke na kupiga vita rushwa. Tukisema utawala bora, tukisema mazingira bora kwa wawekezaji, ina maana rushwa inapigwa vita kwa mstari wa kwanza. Mazingira bora hawezekani endapo rushwa haijapigwa vita. Utawala bora hauwezi kuwepo ikiwa rushwa haijakomeshwa. Angalia hata nyakati hizi za ukosefu wa mafuta, kwenye vituo vya kuuzia mafuta hayo unawakuta wakigombana kuwekwa mbele anayetoa pesa ama anayependelewa. Usaku mastasyo bariko baragwana utanza mahera ufise bimwe vya favoritism ufise nkunzi ari waje imbere. Kiongozi huyo wa Olicom anamuomba rais wa jamhuri kuwatakia wafungwa kuwa huru. Ni wafungwa watano wanaotumikia kwenye idara ya haki za binadamu katika shirika la wanawake waliosomea sheria AFGB. Leo tarehe 27 Februari iliyotengwa kwa ajili ya mashirika ya kiraia, Gabriel Rufyiri anaomba pia kuwepo uhuru katika mashirika yanayowania haki za binadamu wakiwemo wanahabari. Serikali ya Burundi iliidhinisha ombi la mashirika yaliyojiunga ili kujenga ghala za mafuta. Baraza la mawaziri wiki jana liligundua kuwa umuhimu wa ghala hizo ni kuwezesha uchumi wa taifa kutoendelea kuyumbayumba. Ghala hizo zitajengwa kwenye baadhi ya mikoa ili kuzuia ukosefu wa mafuta kwa wahitaji. Baraza liliomba bei ya kulangulia kuwahi kuwekwa na idhini kutolewa kwa mashirika yote yenye nia ya kutumikia kwenye sekta hiyo. Prosper na Ogwamie ni katibu mkuu na msemaji wa serikali, anakalimaniwa hapa na Moize Misago. Burundi burafisi kibazo kubijanye n'igitoro kitaboneka nkuko Burundi ina changamoto kuhusu mafuta ya kuendesha gari ambayo hayapatikani kama ipasavyo. Swala hilo husababisha ongezeko la bei ya bidhaa sokoni, hali ambayo inazorotesha uchumi wa taifa kwa ujumla. Wakati huu kinacholeta wasiwasi kwa serikali ni ujenzi wa ghala za mafuta hayo katika baadhi ya maeneo ya nchi ili kurahisishia wananchi wanahitaji huduma hiyo ya mafuta. Katika lengo hilo, Wizara ya Nishati iliwatafuta washirika wake katika ujenzi wa ghala hizo za mafuta. Kulichaguliwa kampuni zilizojiunga zikiongozwa na kampuni Excel Extra Engineering Construction ambayo ina uzoefu wa ujenzi wa ghala hizo za mafuta, pia ilikuwa ilitoa ombi hilo. Ghala hizo zitajengwa Rumonge, Makamba, Gitega, Changuzo, Ngozi pamoja na Chimitoki. Baraza la mawaziri baada ya kutathmini mpango huo iliunga mkono na kuomba yafuatayo: bei ya uranguzi mafuta ipangwe mapema. Kampuni hiyo inaweza kuruhusiwa kuleta mafuta baada ya ujenzi wa ghala hizo. Kampuni hiyo pia sio pekee inaweza kuleta mafuta nchini Burundi, na kampuni zingine zinaweza kuyaleta. Kampuni hiyo pia itatekeleza mpango huo ikishirikiana na serikali. Prosper na Ugwamie, msemaji na katibu mkuu wa serikali ya Burundi, alikuwa akitafsiriwa kwenye Kiswahili na Moize Misago. Uwepo wa wafanyabiashara wa sukari wakazi wa mikoa mingine kwenye orodha ya wafanyabiashara wa bidhaa hiyo wanaotumikia mkoani Ngozi ni mojawapo sababu ya ukosefu wa sukari mkoani humo. Katika kikao cha kutafuta mwarobaini kwa swala hilo Jumatatu leo pamoja na wauzaji wa sukari, Governor Ngozi anakumbusha kuwa mkoa wake huhudumiwa tani 200 za bidhaa hiyo. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa kuna kuwaondoa kwenye orodha wauzaji wasioishi mkoani humo, na kamati ya wauzaji saba imeundwa kwa ajili ya usimamizi wa ugavi. Habari hii ya Apollinaire Muzagara inasoma studioni na Clovis Niyonkuru, ni mwanagenzi kwenye kituo chenu Isanganiro. Siku hizi raia wanaoishi mjini Ngozi wanalalamika kuwa kilo moja ya sukari ambayo ingenunuliwa franga 2500 inauzwa franga 3000 au 4000 katika mitaa. Gavana wa mkoa Ngozi anagundua kuwa haieleweki kwa mantiki kuwa kila mwezi kunatolewa tani 200 za sukari mkoani humo. Katika kikao pamoja na wafanyabiashara wa jumla Kosiste kwa lugha ya Kifaransa, imeamuriwa kuwa kila mfanyabiashara wa sukari aliye kwenye orodha ya wafanyabiashara wa jumla asiyetumikia mkoani humo ataondolewa kwenye orodha. Hivyo wafanyabiashara wa jumla watashuka kutoka 60 hadi 50. Kila mfanyabiashara anatakiwa kuweka ishara au chapa kinachoonyesha kuwa ni muuzaji wa sukari. Anatakiwa pia kuweka bei anayouzisha. Baada ya fikra walizofahamisha, wafanyabiashara hao wameunda kamati ya watu 7 inayohusika na swala la sukari. Kulithibitisha kuwa kunatolewa tani tosherevu, lakini kuna wanaoificha hali inayosababisha sukari kuuzwa kwa bei hali. Clovis Niyonkuru kutoka Ngozi. Tuhamie Gitega ambako kazi za kusaidiana kimaisha hudumisha umoja kati ya wakazi wa kata Nyabiharage tarafa na mkoa wa Gitega, tendo linalomtia moyo katibu tarafa Gitega anaibaini kuwa wanakata hao husaidiana bila kujali utofauti wao. Alitamka hayo jana Jumapili katika harakati za kutoa nyumba 2 zilizojengwa na wakazi wa kata hiyo kwa familia zilizojengewa. Anawataka wakazi wa maeneo mengine ya tarafa hiyo anayosimamia kutenda kwa kielelezo hicho ili kuungana kimaendeleo. Familia zilizojengewa zinawashukuru watoaji. Gerard Nibigira anaarifu zaidi. Mkuu wa tarafa ya Gitega Daktari Jacques Nduwimana asema ni furaha tele kwake kuona umoja na ushikamano vya wakazi wa kata ya Nyabiharage, umoja na ushikamano vinavyodhihirishwa na ujenzi wa nyumba 2 kwa watu fukara wawili wa kata hiyo kwa gharama ya wakazi wa kata yenyewe. Ongezea kwamba ni dhahiri kuwa ujenzi wa nyumba 2 hizo ni kwa nguvu za kujitolea kwa watu bila kujali tofauti zao. Aidha, watu fukara hao waliojengewa nyumba sema wafurahi sana kwani walikuwa na matatizo ya kuchakaa kwa nyumba zao za zamani, ambapo washukuru waliojitolea wote na wawaombea Mungu awabariki. Kwa upande wake mkuu wa kata ya Nyabiharage Bi Jacqueline Ndaishimie abaini kwamba baada ya kushuhudia kuwepo kwa watu fukara wawili wenye nyumba za kutisha katika kata yake, aliwataka wakazi wa kata hiyo wajitolee ili wawasaidie. Aendelea kuwakilia yote alichangia kutokana na uwezo wake, ambapo hata wasiona pesa walitoa mchango kwa kufanya kazi za mikono kwa kujenga nyumba za watu fukara hao. Itafahamika kuwa nyumba hizo zilizo wajengewa ni moja ya vyumba 3 na sebule na ingine ya vyumba 2 na sebule. Kutoa Itega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Barabara kuu iliyobatizwa ya Uhuru iliyopo katikati mwa jiji la Bujumbura imetapakaa na mashimo. Barabara hiyo hutumiwa mara kwa mara kwa ajili ya sherehe kadhaa za kitaifa. Mwaka jana mashimo hayo yalifukiwa kwa ajili ya maandalizi ya siku ya Uhuru. Walipopita wenzetu maeneo hayo leo Jumatatu, watu wanaotembea kwa mguu waliozungumza nao wanafikiri kwamba barabara hiyo inapaswa kuwa katika hali nzuri kutokana na sifa zake. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Alphonse Kubimana kutuunganisha kimitambo. Bye bye kwa muda.